Buitenlandse Zaken kan weinig doen voor Nederlanders die gestrand zijn in Thailand. Veel vluchten hebben een tussenstop in het Midden-Oosten en die zijn gecanceld door de oorlog. Ambassade kan niet helpen om een andere vlucht te boeken. Ze kan alleen een document afgeven waarmee je kan proberen om je visum voor Thailand te verlengen. En de gevaren van AI worden steeds groter en daarom moet het kabinet snel met regels komen. Dat vindt de privacywaakhond. Die ziet bijvoorbeeld deepfake porno als een van de grootste risico's. Ook zijn er zorgen over mensen die hun hele privéleven aan een AI-chatbot toevertrouwen. Ze zien hem namelijk als vriend. Gaan we naar het weer. Vanochtend kan het nog mistig zijn, maar die lost snel op. En dan wordt het een zonnige dag van noord naar zuid, 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. En Rick weet waar die staan. Begin op de A16, Breda, Rotterdam, bij Dordrecht Centrum. 51 minuten vertraging. A28, Hogeveen Zwolle bij Nieuw-Leuzen, een uur. En de laatste, Timmy, is de A32, Heerenveen Meppel bij Langhorst. De vertraging 18 minuten. Een Plameco-spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. 6 over 7, goedemorgen. Dit is deel 2 van de 538 ochtendshow voor de donderdag. En Samber, 12 tot 12 nu. Radio 538. Zelfs het vereiste van een enigszins appetijtelijk voorkomen is daar met tafels vol pratende aardappels volledig losgelaten. Daar zitten ze, de pratende aardappels. Het geluid van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. zo'n hele zit. Sander hoorde je in de ochtendshow. Dit is de 538 ochtendshow. Om 7:10 inmiddels. Donderdag. Wat een show. Ja, niet normaal. De 5e van maart. En dit is het nieuws van vandaag. Volgens cyber-expert Dave Maasland is het datalek bij Odido als Mentos in een fles cola. De combinatie van de omvang en AI maakt dat de slachtoffers extra kwetsbaar zijn. En hij vindt dan ook dat Odido best een paar stappen extra mag zetten. Zo deelde hij mee bij VI aan tafel. De communicatie bij Odido wordt bepaald door juristen. En ik denk dat ze een grote fout maken door niet gewoon te communiceren naar hun klanten. En ja, die zullen kwaad worden, maar praat nou gewoon eens met mensen alsof je weet wat het met ze doet. Maar het is alleen maar taal om zichzelf te beschermen. Ja, al dus. Ik heb helemaal nog geen... mijn zoon die zit bij Ben, wat onderdeel is van Odido. Ja. En er is nog helemaal niet een sorry of weet ik veel wat geweest. Is wel een informatiemail geweest? Twijfel ik nu ook. Moet ik even kijken. Dus hebben je gegevens, want dat heb ik gezien. Zeker. En ik kreeg nog een mail van, joh, klik hier, dan krijg je nog heel veel te goed extra. En laten we je gegevens achter en dan belonen we je met een nieuw abonnement. Dus dat heb ik natuurlijk blind gedaan. Ja, snap ik. AZ heeft zich gisteravond geplaatst voor de bekerfinale. In de halve finale werd met 2-1 van Telstar gewonnen. Dat was dankzij 2 eigen doelpunten van Telstar. Na afloop vertelde AZ-trainer Leroy Echtold dat hij niet uitzinnig van vreugde was, omdat het gewoon beter moet. Daarom ben ik nu ook nog zo bedeesd eigenlijk. Omdat je ziet van, oké, we zijn er dus nog niet. He, want dit moet je gewoon 90 minuten kunnen. En als wij in de verlenging waren terechtgekomen, hadden we het heel zwaar gehad. Ja, al dus Echtold, de trainer van AZ, die wel doorgaat naar de finale tegen NEC. Ik heb ooit wel een mailtje van Ben gekregen. En ze zeggen, wij betreuren de situatie enorm en zetten ons volledig in om je van alle noodzakelijke ondersteuning te voorzien. Kijk. Dus het valt wel mee. Nou, er staat hier, hallo, je ontvangt deze e-mail omdat we uit voorzorg willen waarschuwen voor de mogelijke risico's. Maar er staat niet, ja, ze betreuren de situatie. Ja, maar ik zou toch zeggen van, joh, je kan nog een maandje gratis Kom bij me met ze gratis. Ik heb nu opgezegd. Echt waar? Ja. Je zal toch iets moeten doen uiteindelijk. Kijk, of het nou jouw schuld is of niet. Nee, ik begrijp wel wat die Dave Maasland zegt. Dat de communicatie als het gaat om het naar buiten treden... Dat is altijd bij die grote bedrijven. Nou, dat is niet altijd. Je ziet het ook wel eens goed. Kijk, het gekke vind ik dat ze bij Odido wel snappen hoe het werkt. Ze hebben die naamswijziging. Die wordt echt vaak als voorbeeld aangehaald. 48 uur was heel Nederland. Het is zelden zo goed gegaan dat een aantal merken die echt ingeburgerd zijn... dat die een nieuwe naam kregen. En dat iedereen binnen de kortste keren die naam te pakken had. Want Odido was... Ja, Ben en Telfort en Tele 2 en... Dat waren toch... Ja, T-Mobile. Dat waren de merken die erachter gingen. Dan bij Vandaag in Site ging het over extra gaswinning vanuit Groningen. Johan Derksen die was in eerste instantie tegen, als het gaat om gas uit de Groningse bodem. Tot Wilfred hem iets invreef dat hij niet zo gek lang geleden had geroepen aan tafel. Toch een paar weken geleden draaide jij wat bij. Toen begon je toch wel een beetje, als ze die huizen versterken, dan moeten ze misschien toch die putten weer opengooien. Moeten we dat gas gaan gebruiken? Wie zei dat? Dat zei jij. Kijk het maar terug. Ik ga even serieus waar. Dat zei jij nog dat ik zei, hè? Ja, maar dat is ook een goed idee uiteindelijk. Ja, ik weet niet wat ik zei. Ja, dat zei je. Want je zei er nog bij dat in Japan en ook in Californië... daar kunnen ze het ook. Waarom zouden ze het hier niet kunnen? Nee, dat was je even vergeten, geloof ik. Ja, dat is echt top, hè? Ja, mooi. Ja, ingewikkelde discussie is het, maar wordt nu wel veel gevoerd. Ook een hoop experts die zeggen van, ja, misschien moeten we toch heel voorzichtig eens kijken dat we hem in ieder geval niet met beton volstorten. Ik snap dat als je in Groningen woont, dat je daar misschien wat anders... Maar als laat maar zeggen, inderdaad... de ellende beperkt kan worden en de huizen verbeterd kunnen worden... Ja, dan moet je misschien toch denken van, joh... En niet moeilijk doen over die herstelbetalingen voor die huizen, ja. 7:14, goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor donderdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Richting 10 uur. Hoor de wekker en je weet dat je om moet staan. Ja, het is wel tijdig, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Want je dag begint met de 5-3-8. Dat maakt hem ook zo leuk natuurlijk. De dag begint lokaal met mist vandaag. Later gaat de zon volop schijnen. Het belooft echt een prachtige lentedag te worden. En temperaturen die gaan oplopen tot 19. Zo, lekker man. Misschien lokaal zelfs wel 20 graden. Wham the Project. King of my castle nu op 5-3-8. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the

Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Ja, goedemorgen. De dag begint lokaal met mist, maar later gaat de zon volop schijnen. Het belooft een mooie lentedag te worden, want de temperaturen gaan oplopen tot een graad of 19 vandaag. Situatie op de weg voor de donderdag. Waar staan de files? Begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel. Een uur vertraging. Grote problemen op de A4 Den Haag-Leiden bij Den Haag. Ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is afgesloten en de vertraging nu ruim een uur. En ook een uur vertraging op de A28 Hogeveen-Zwolle bij Nieuw-Leuzen. Dat was het. 8:08. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Bij de kust van Kuwait is een explosie geweest op een olietanker. Er liggen daar heel veel schepen te wachten die niet kunnen varen door de oorlog met Iran. Kapitein zegt dat er een klein bootje wegvoer na de explosie. Er lekt nu ook olie in zee. De hackers van Odido die hebben ook gegevens bekendgemaakt van mensen in high-tech bedrijven zoals ASML, die van nationaal belang zijn, meldt Follow the Money. Ze lopen extra risico dat hun gegevens worden misbruikt. En mensen moeten beschermd worden tegen de risico's van AI, en daarom moet er snel regels komen, vindt de privacy toezichthouder. Die maakt zich grote zorgen over deepfake porno, uitkleed apps en chatbots die bijvoorbeeld een stemadvies geven. De KNVB dan liet onderzoeken wie de gemiddelde stadionbezoeker is. De Jan Modaal van het stadion, de doorsnee supporter. Nou, daar is een profiel uitgekomen en met AI hebben ze zelfs een foto van deze gemiddelde stadionbezoeker kunnen maken. Oh, echt waar, ja? Ja, nou ja, hij heet dus Johan. Ja. En iedereen zal deze Johan wel herkennen. Een 45-plusser. Ja. Een vrolijke oogopslag. Ook nog. Grijze slapen. Clubsjaal om de nek. Werkzaam, meestal in de ICT of transport. Oh ja. En bij voorkeur stemmen ze de VVD of de PVV. In ieder geval een beetje rechts van het midden. Ja. En Johan zelf kan niet echt heel goed voetballen, maar hij gaat al jaren naar het stadion en meestal met vrienden, soms ook met zijn kinderen. En dit is een beetje het profiel van de Jan Modaal van de stadion. Nou, Nieuws is natuurlijk fervent Utrecht supporter. Ja. Ben jij? Ik ben een Johan. Ja, ja, dat denk ik ook namelijk. Dat denk ik wel, ja. Ik heb alleen geen grijze slapen, wel licht kalend. En maar heet geen Johan. Ik heet geen Johan, maar ik herken wel als ik om me heen kijk. Heb je ook een sjaaltje? Ik heb geen sjaaltje, nee. Ik vind, dat heb ik niet, nee. Maar je bent ook te jong om Johan te zijn, toch? Of hoe oud was je? Ja, 45 plus. Nee, dat kan, ik, ja. Ik ben 50 en als ik om me heen kijk, Utrecht is wel echt een familieclub. Er zijn heel veel kinderen die daar ook op de tribune zitten. Maar om me heen... Die snapt het spelletje nog niet, is natuurlijk... Ja, het is alleen maar voor de chips en de hamburgers in het stadion. Die overigens echt heel lekker zijn. Maar ik denk wel dat het een beetje klopt, ja. Ik vind het heel grappig dat ze inderdaad in het AD zie je dus ook een foto, ja, een nepfoto, een AI-foto van deze Johan, de gemiddelde voetbalsupporter. Ja, en dat is gewoon, als jij hem ziet in één oogopslag... Leuke vent, trouwens, moet ik zeggen. Jij zou wel, jij vindt Johan wel een lekker hapje. Ja, een lekker hapje, ja. Misschien dat we luisteraars hebben. We kunnen wel, een echte Johan. We moeten nu op zoek, vind ik, naar de gemiddelde voetbalsupporter. Maar jij ik vind wel, kijken of die bestaat. Maar die moet ook echt Johan eten. Ja. Oh, en een seizoenskaart hebben bij een club. Ja. Ja. Of in ieder geval zeer regelmatig in het stadion zitten. Ja. En dan rond de 45. Ja. Ja. Nou, meld je eventjes. Volgens het onderzoek zou jij moeten bestaan, Johan, gemiddelde voetbalsupporter. Dan leggen we je even langs de meetlat die is opgesteld. Om te kijken of je echt voldoet aan alle wat eisen. Het grappige is, ik verbaas me altijd over hoeveel vrouwelijke supporters in het stadion zitten. Ja, waarom niet? Nee, ja, gezellig. Nou ja, hier wordt ook gezegd, de gemiddelde voetbalsupporter is een man. 70,9% is man, hè, in het stadion. Grappig, want voor mijn gevoel is dat veel eerder 60-40 of zo. Ja. Oh ja, maar je misschien is dat bij Utrecht anders, dat kan. Dat er een Johanna ergens in het stadion zit. Ja. Ik vind echt altijd bij Utrecht dat er heel veel dames op de tribune zitten. Oké. Okay. Verschilt het inderdaad per stad. Nou, laten wij even op zoek gaan naar Johan, de voetbalsupporter. En als er een dame is die luistert, die zegt van... Nou, ik weet zeker dat ik... Als een vrouwelijke Johan. Ik vind dat er ook een vrouwelijke Johan moet zijn. En ik neem de rol graag op mij. Dan ben je ook welkom om te bellen. Maar 0909-3050. Maar in eerste instantie eventjes... Johan, die vaak naar het voetbal gaat... en diezelfde naam dus ook draagt. Even kijken of het een beetje klopt. Of het, of we dit onderzoek... Of het, ik vind ook als onderzoeksjournalist moeten we een beetje... Even tegen het licht houden of het daadwerkelijk zo is. Of de onderzoekers hier een goed... Of ze hun werk goed hebben gedaan. 0909-3000-538. Laat maar even weten. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Never gonna let me go. This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is the remix. Radios play this remix. This is the remix. The clubs pump this remix. Yeah.